वैराग्य समाया बचपन में, देवा पीने व्रत ठान लिया, तज राज पाठ ममता माया, निर्जन वन को प्रस्थान किया। जब शस्त्र शास्त्र विद्याओं से शांतनु पूरे संयुक्त हुए, सब नीति कला में चतुर पूर्ण राजासन के उपयुक्त हुए। नृपवर प्रतीप ने गुरुवर का तब दूत भेज आह्वान किया, उनकी आज्ञा से शांतनु को शासन का भार प्रदान किया। कर्तव्य जान राजा रानी, वे धर्म शास्त्र के विश्वासी, वानप्रस्थी का वेश बना, हो गए तपस्वी वनवासी। वैशंपायन जी ने कहा, इक्ष्वाकु नरेश, शांतनु में था एक गुण अद्भुत और विशेष, जिसको शांतनु छू देते थे वह वस्तु सुखी हो जाती थी, ओ महाजीर्ण पर छूते ही तरुणाई उसमें आती थी। दूजे प्रतीप का शांत वंश इनके द्वारा विस्तार हुआ, इस कारण पूर्ण महाविश का शांतनु यह नाम प्रचार हुआ। वे इंद्र तुल्य तेजस्वी थे, सौंदर्यशील के सागर थे, संपूर्ण यज्ञ के कर्ता थे, भारत सद्वंश उजागर थे। शांतनु शासन काल में हुई प्रजा स्वच्छंद, इस पृथ्वी पर छा गया स्वर्ग सदृश आनंद। दुग्ध धान्य धन पूर्ण था सारा भारत वर्ष, धर्म न्याय में हुआ था भूतल पर आदर्श, नर नारी बालक वृद्धों पर आनंद छटा सरसाती थी। शांतनु शासन के अंग बैठ निशंक प्रजा सुख पाती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र धर्मानुसार आचरते थे, अपने अपने व्यापार सभी स्वच्छंद रीति से करते थे। नृप शांतनु स्वयं दिवाकर थे, समदर्शी देव दिवाकर थे, दुष्कर कर कभी न लेते थे, करुणा कर दीन दया कर थे। ऋतुएं होती अनुकूल सदा, होते दुष्काल न बीमारी, पृथ्वी पति के पुण्याई से पूरा सुराज था सुखकारी। विद्वज्जन आदर पाते थे, दंडित होते दुष्टाचारी, निष्पक्ष न्याय था शासन का, धर्मज्ञ सभी थे अधिकारी। इस विश्व विजेता के पग पर जग के नृप शीश नवाते थे, इसलिए अखिल भूमंडल के शांतनु सम्राट कहते थे। राजा को था एक ही व्यसन हर्षदातार, निकल पड़ा करते कभी करने सिंह शिकार, एक अहेर के फेर में ताने तीर प्रचंड, पहुंच गए वे एक दिन भूमि उत्तराखंड। जाते जाते वे थिथक गए ऐसे अपूर्व दिव्य स्थल में जो प्रकृति अचंचल अंचल था या देव स्थल भूतल में। उत्तर को आंख उठा देखा नव चुंबित पर्वत माला है मानो सृष्टि से थक करके विधि ने धर दिया मसाला है। है ऊंचे नीचे शैल श्रृंग रवि किरणे जिन पर छाई है मानो भूतल पर आने को विधि ने सीढ़ियां बनाई है। वृक्षों में लता निकुंजों में हर कुंजों में हरियाली है बहुरंग बिरंगे फूलों से पर्वत की छटा निराली है। बैठे विहंग दल कुंजों में कलरव की कूज मचाते हैं मानो भारत के स्वागत में भारत गुणगान सुनाते हैं। निःशब्द शांति में भूधर पर निर्बल बादल दल बैठा है मानो कोई ध्यानी योगी तम में विभूति मल बैठा है। राजा शांतनु देख कर जग संपत संपन्न गिर समीप आगे बढ़े पुलकित हृदय प्रसन्न। तट समीप देखी विमल शोभामयी अपार हर हर करती बह रही श्री गंगा की धार। पर्वतमालाओं से होकर वह कल कल करती इथलाती चंचल बल खाती निर्मलता में स्फटिक शिला को शर्माती। वह शुभ ज्योत्सना सी धारा भूमध्य भाग पर छाई है अपनी जो हीरो कनी बनी कर धन पहन कर आई है। नैसर्गिक शोभा पुंज लिए है प्रकृति खड़ी हस्ती भोली जो मुग्ध हुआ जग जादूगर ते गया करामाती झोली। जो शोभा प्रकृति अनुपम है त्यों राजा अनुपम सुंदर है यदि वह स्वरूप की सरिता है तो शांतनु शौर्य समंदर है। वह वीणा है ये गायक है वह लक्ष्य है तो ये शायक है जगनायक की नायिका है वह तो ये उसके अधिनायक है। दोनों ही आपस में लय है एक सुघर घटा सर साती है घर आए हुए पाहुने पर नव कुसुम प्रकृति बरसाती है। दृश्य देख राजा हुए मंत्र मुग्ध से शांत मन में सहसा जग उठा पूर्व जन्म वृतांत अमीरों के दरबार का आया मन में ध्यान नैन मुंद गुनने लगे जागृत स्वप्न समान। इतने में भागीरथी प्रकट हुई साकार सुंदरता की खान थी किए सकल श्रृंगार। पग के नुपुर की झनकारे या चोरों का दल मतवार। घुस गया देख दिल को सोते कानों के द्वारों के द्वारा।